اوس باندې خوښ فی د ایبریدونا اوس باندې خوښ فی د ایبریدونا غلیمان ول فولاد ایبریدونا غلیمان ول فولاد ایبریدونا تن ایمان سرا وسلا جنگوا لا ابراهیم سرا لمبا جنگوا صلیب پر غاړه ابراها جنگوا زباك وم استشهاد بردونا زباك وم استشهاد بردونا غليمان لفولا بردونا اسبادي خوكش في داي بردونا اسبادي خوكش في داي بردونا غليمان لفولا بردونا غليمان لفولا بردونا الله پما شنم رود یال زلیل کرل پرو دین لی فرعون یان زلیل کرل مشرک احزاب ی پا توفان زلیل کرل تبا زلیل کر ایمان بردونا تبا زلیل کر ایمان بردونا غلیمان لفولا بردونا اس با دی خوخش فی دای بردونا اس با دی خوخش فی دای بردونا غلیمان لفولا بردونا غلیمان لفولا بردونا تخودا وکر چی جهانی ویشم پا اصلی حزم که اسمانی ویشم پا چو گین تو کی هر انسانی ویشم اس غمی نشی چری کی بریدونا اس غمی نشی چری کی بریدونا غلیمان لفولا دی بریدونا اس با دی خوخش فی دای بریدونا اس با دی خوخش فی دای بریدونا غلیمان لفولا دی بریدونا غلیمان لفولا دی بریدونا تدا چنگیز انگریز یرغل ولید روسی لشکر دی پل پا پل ولید پیدا ها خود تر منزل ولید گوری با اوس پزان ورستی بریدونا گوری با اوس پزان ورستی بریدونا غلیمان لفولا دی بریدونا اوس با دی خوخش فی دای بریدونا اس با دی خوخش فی دای بریدونا غلیمان لفولا دی بریدونا غلیمان لفولا دی بریدونا دا خوب زینا دا کی بر جن قبر دی دا یر غلگار و ما کر جن قبر دی ستا پا سیر دیرو تاویر جن قبر دی دل تزمر یان کری توفان بریدونا دل تزمر یان کری توفان بریدونا غلیمان لفولا دی بریدونا اس با دی خوخش فی دای بریدونا اس با دی خوخش فی دای بریدونا غلیمان لفولا دی بریدونا غلیمان لفولا دی بریدونا حمدی سالیب نن پا آشر رغالی پو دیر غرور پا گر لخ کر رغالی مستو ناشاد زور پخ کر رغالی ناکامی طول شوال سالیب بریدونا ناکامی طول شوال سالیب بریدونا غلیمان لفولا دی بریدونا اس با دی خوخش فی دای بریدونا اس با دی خوکشی فیدائی بریدونا غلیمان نور لفولا دی بریدونا غلیمان نور لفولا دی بریدونا غلیمان نور لفولا دی بریدونا